Έρχεται η ανάπτυξη, οι δουλειές ανοίγουν, τα λόγια τα τσιπρέικα, όπου να είναι λίγουν, τα λόγια τα τσιπρέικα, τώρα που να είναι λίγουν. Μόνο Μαντώνη Σαμαρά και τροϊκά παρέα, θα έρθουν τα χρόνια τα καλά που θα περνάμε ωραία. Τι είναι αυτό? Αντάρτικο. Αντάρτικο τραγούδι. Σε πρώτη παγκόσμια γαλαξιακή και συμπαντική μετάδοση, εδώ από την Ελληνοφρένεια, ο Σπύρος Γραμμένος το έχει γράψει μαζί με τον Ασβό. Ποιος είναι ο Ασβός? Ο Θοδωρής Χορόζογλου. Το Ασβός είναι το καλλιτεχνικό, το Χορόζογλου, μάλλον αυτό θα πρέπει να ήταν το καλλιτεχνικό, αξιοτέκνο της Ηλιούπολης. Συνέγραψαν αυτό το σύγχρονο Αντάρτικο, μας το έδωσαν εδώ και εμείς βεβαίως το ξεκυλιάζουμε. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα το βάλουμε μέσα στο Βενιζέλο, ή μάλλον το Βενιζέλο θα βάλουμε μέσα στο σύγχρονο Αντάρτικο και ό,τι θέλει. Μπορεί ο καθένας να βάλει με το νου του. Καλό ή πιο καλό. Ο Βενιζέλος, όπως είπαμε και πριν, είχε πολλά ερωτήματα χθες. Γιατί η μία περικοπή, γιατί η άλλη περικοπή, γιατί η μία απειλή, γιατί το άλλο πρόβλημα, γιατί η Γερμανία, γιατί η Επιτροπή, γιατί το Δουνουτού, γιατί ο κύριος Τόμψεν, γιατί ο κύριος Ρεν, γιατί ο κύριος Μόρς. Θα έχει λεφτά τα αφεντικό, θα ανοίγει επιχειρήσεις, να φύγει ο κομμουνισμός, να έρθουν επενδύσεις, να φύγει ο κομμουνισμός, να έρθουν επενδύσεις. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με το Πασόκ, το Πασόκ του Βενιζέλου. Ούτε εσύ, κανείς δεν μπορεί πια. Φαίνεται, τα έχετε μάθει εδώ, τις ειδήσεις, πρώτη είδηση, στα νέα σήμερα Στουρνάρας, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο, την μπαλκονόπορτα, δύο πόρτες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να αφήσει ανοιχτό για νέα μέτρα. Τι πρωτότυπο, ακόμη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα το πρωί λέγανε ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα, βάζαν και το οριζόντια, τι σημασία έχει. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι μέτρο λαμβάνεται, που λαμβάνεται και χωρίς να το θέλουν, είναι οριζόντιο. Παράδειγμα, οι φόροι στα ακίνητα. Δεν υπάρχει πιο οριζόντια φορολογία από αυτό. Θα πληρώσουμε για χώρους που δεν πληρώναμε μέχρι χτες. Παρ' όλα αυτά, έχουν το θράσος να λένε ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα και δεν τα υπογράφουν όλοι αυτοί οι καταγέλαστοι, αυτές οι κοινοβουλευτικές ομάδες της θυσίας που λέει ο Βενιζέλος, του εγκλήματος που ξέρουμε όλοι άλλοι. Και ακριβώς έτσι θα περάσουν και στην ιστορία, θέλουνε, δεν θέλουνε. Νέα μέτρα, τα λέει ο Στουρνάρας, επειδή ο Βενιζέλος, το εγώ που είχε πει, μαζί με τον Σαμαρά αποφασίζουνε, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, δεν αδειάζει ακριβώς γιατί σε κοινή συνεννόηση είναι και είναι δεδομένο ότι θα ληφθούν νέα μέτρα ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι στο Μαξίμου. Γιατί τα νέα μέτρα δεν έχουν να κάνουν με το Μαξίμου. Δεν αποφασίζονται από το Μαξίμου. Είτε είναι ρόζ ο κάτοικος, είτε είναι ο κόκκινος ο κάτοικος, είτε είναι πράσινος, είτε είναι μπλε, είτε είναι τυρκουάζ ή οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Τα νέα μέτρα αποφασίζονται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε ενταγμένοι. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς ρευστότητα, δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς ανταγωνιστικότητα, είναι λέξεις που τις αγαπάμε όλοι και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα και χαμηλό κόστος. Εφόσον αποδέχεσαι αυτά, που είναι η σημερινή Ευρώπη, αποδέχεσαι αναγκαστικά και όλα τα υπόλοιπα. Όποιος λέει το αντίθετο, δυστυχώς κοροϊδεύει και όχι τον εαυτό του, αλλά όλους τους άλλους που θέλουν να κοροϊδευτούν. Ποια είναι η λύση σε αυτά? Μια διαμαρτυρία. Αλλά να μην την κάνουμε όπως την κάναμε συνήθως, γιατί εδώ ο Άδωνης έχει πρόταση. Θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσεις και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Γιατί κάποια στιγμή θα είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές σε πορείες και διαδηλώσεις. Εντάξει, πορείες και διαδηλώσεις είναι ωραίο πράγμα. Ξεσκάμε, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, αλλά δεν θέλουν λεφτά. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος όμως? Πώς να εκφραστεί ο κόσμος? Όμως η δημοκρατία μπορεί να εκφραστεί. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογές κάνει. Σε 5 χρόνια έχουμε κάνει 6 εκλογές. Το σχέδιό μας πέτυχε και το success το story. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος? Όμως η δημοκρατία μπορεί να εκφραστεί. Twitter έχει, Facebook έχει. Οι ειδήσεις που μας κράζανε τώρα θα λένε sorry. Όμως η δημοκρατία μπορεί να εκφραστεί. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογές κάνει. Σε 5 χρόνια έχουμε κάνει 6 εκλογές. Ούτε καν σαν τους Ιάπωνες που όταν κάνουν απεργία φοράνε ένα περιβραχιόνιο μέσα στο χώρο της δουλειάς, το βλέπει ο εργοδότης από πάνω, γίνεται χάλια, ψυχολογικά πάντα, και μετά τους δίνει αυτά που είναι να τους δώσει και δουλεύουν σαν δούλοι, του προ-προηγούμενου αιώνα και οι Άπωνες. Εδώ, Facebook και Twitter, γι' αυτό φτιάχτηκαν άλλωστε όλα αυτά, για να μπορούμε εκεί να διαδηλώνουμε, να γράφουμε, πατάς το Enter και έχεις κάνει κοσμογονία ολόκληρη, τουλάχιστον έτσι το νιώθεις. Μετά πας κοιμάσαι κανονικά και το άλλο πρωί ξαναρχίζεις πάλι από εκεί που το έχεις πιάσει. Από το Enter να δεις και τι έχεις χάσει. Ο Άδωνης τα λέει βεβαίως αυτά και πολύ καλά κάνει και τα λέει, γι' αυτό είναι εκεί για να λέει αυτά. Εμένα η ιστορία να με γράψει αυτούς που ψήφιζαν με τις ανοησίες και τις τρίχες που ακούνται από εκείνη την πλευρά, γιατί περί ανοησιών πρόκειται, κολοσιαίων, εμένα η ιστορία δεν θα με γράψει. Γιατί εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να με γράψει ιστορία να λέω γελοιότητες. Λόγια πλάτια μας λέγανε στρατούλιδες και άλλοι. Μα τώρα τη ρευστότητα θα φάνε στο κεφάλι. Μα τώρα τη ρευστότητα θα φάνε στο κεφάλι. Γιατί εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να με γράψει ιστορία να λέω γελοιότητες. Αυτό ακριβώς. Με μια προϋπόθεση βεβαίως, να ασχοληθεί η ιστορία. Θα ασχοληθεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι θα ασχοληθεί με όλα αυτά η ιστορία. Και έχει σημασία που ακριβώς θα τους κατατάξει. Το έχει πιάσει ο Βενιζέλος αυτό. Μια αγωνία σχετικά με την ιστορία και σε ποιες σελίδες θα μπει, στις μαύρες, στις πιο μαύρες ή στις ακόμη πιο μαύρες. Και θέτει τα ερωτήματα δημοσίως. Αλλά πριν από αυτό, πριν θέσει το ερώτημα, κάνει και μια αποκάλυψη για το ποιος φταίει. Το Πασόκ φταίει γιατί αντιστάθηκε. Γιατί το Πασόκ ήθελαν όλοι να κανιβαλέψουν. Όλοι ανεξαιρέτως. Άρα ξανά επίθεση στο Πασόκ. Ξανά επίθεση στον πρόεδρο του Πασόκ. Μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Θα ανοίξουν οι κανουλές των τραπεζών και πάλι. Και δανεία θα παίρνουμε ξανά με το κουτάλι. Έτσι γράφεται αυτή η πολύπαθη ελληνική πολιτική και κοινωνική ιστορία. Θα μας θυμηθεί κανείς στις υποσημειώσεις της? Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Πάντα τους θυμάται αυτούς τους τύπους η ιστορία. Έχει ειδική θέση. Ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε και πολλούς και θα μείνουνε. Με τις υποσημειώσεις που πρέπει, τους αστερίσκους που πρέπει και στις λαμπρές μαύρες σελίδες που τους αξίζει. Βεβαίως κάπου εκεί θα έχει και κάποιες αναφορές για τους λαούς που εξέλεγαν όλους αυτούς, τους έβγαζαν όλους αυτούς και τους επικροτούσαν όλους αυτούς. Ο Σαμαράς, πρωθυπουργός της χώρας, επειδή παίζεται αυτό το γνωστό θέατρο τις τελευταίες μέρες, βεβαίως τώρα που έρχονται τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες, βγαίνει και ο Στουρνάρας και τα λέει, κάπως έχει καταλαγιάσει ήδη από σήμερα. Αλλά όμως έχει ανέβει με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτές οι κραυγές, οι περίφημες, κατά της Τρόικας. Οι κραυγές της κυβέρνησης κατά της Τρόικας ξαφνικά είναι μια κακοστημένη παράσταση που κανείς δεν την πιστεύει. Γεια σου Αντώνη Σαμαρά, τάξης και τιμιώτης, που δίπλα σου άξια στέκεται ο καήλος φρανιδιώτης. Οι κραυγές της κυβέρνησης κατά της Τρόικας ξαφνικά είναι μια κακοστημένη παράσταση που κανείς δεν την πιστεύει. Όχι, όχι, εμείς την πιστεύουμε και είμαστε και καλοπροαίρετοι και εκτιμούμε την υποκριτική ικανότητα, μέτρια, που επιδεικνύουν τα στελέχη των δύο κομμάτων που είναι ένα τελικά μετά το σύμφωνο συμβίωσης που ανακοινώθηκε και επισήμως προχτές και περιμένουμε να αποκτήσει σάρκα και οστά, να κατέβουν και μαζί στις εκλογές, ώστε να μην υπάρχει το γνωστό δίλημα και να έχουν και οι νεοδημοκράτες να ψηφίσουν κανονικά ένα Πασόκο, η Πασόκη ένα νεοδημοκράτη και η ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι πασοκικό έχει ξεμείνει από όλο αυτό το συμβιωτικό σύμφωνο κτλ. Κτλ. Είναι ωραία όλα αυτά που συμβαίνουν. Σίγουρα ο ιστορικός του μέλλοντος θα γελάει καταρχήν όταν καταπιαστεί με τη συγκεκριμένη εποχή. Για λίγο μετά μάλλον θα κλαίει, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά έτσι είναι. Είναι το γνωστός κύκλος. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέιλ στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, γράφει Real, αφήνει κενό, οτιδήποτε άλλο μετά το κειμενάκι του και αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με το ντου που θα κάνουμε όλοι μαζί εννοείται, το περιμένουμε δηλαδή και έχουμε χτίσει και στηρίξει πάρα πολλά και πάρα πολύ πάνω σε αυτό, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ελάτε ένα ντου και καταλάβαμε την εξουσία. Ελάτε ένα ντου ακόμη και τώρα πάλι ελάτε μία έφοδος. Πήγα να σταματήσουνε τη σωτηρία της χώρας με πρόγραμμα μπακάλικο και σχέδιο μιας ώρας, με πρόγραμμα μπακάλικο και και σχέδια μιας ώρας. Μα τώρα που θα ανοίξουνε ξανά τα ξερονίσια, μέσα στα καθαρίσουμε και θα βαδίζουμε ίσα. Οι κραυγές της κυβέρνησης κατά της Τρόικας ξαφνικά είναι μια κακοστημένη παράσταση που κανείς δεν πιστεύει. Γεια σου Αντώνη Σαμαρά, τάξης και τιμιώτης, που δίπλα σου αξία στέκεται ο καήλος φρανιδιώτης. Από το τραγούδι δεν έχει τίτλο, ύμνος το έχουμε ονομάσει όλοι μας, Σπύρος Γραμμένος και Θοδωρής Χορόζογλου, αυτοί το έχουν γράψει. Κολλάει στο κλίμα των ημερών, γιατί μεθαύριο έχουμε 28 Οκτωβρίου, μην το ξεχνάμε. Αύριο έχει μια αντιφασιστική πορεία στο κέντρο της Αθήνας από την αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Μας έχουν στείλει εδώ και το κείμενο, πρόσκληση, προσκλητήριο, όπως θέλετε πάρτε το. Όπως λένε οι ίδιοι, το να αναθέτουμε σε κάποιον να μας σώσει είναι το ίδιο με το να αναθέτουμε σε κάποιον να μας καταστρέψει. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, και όμως ένα κομμάτι της κοινωνίας ανέθεσε στη Χρυσή Αυγή τη σωτηρία του, ενώ ένα άλλο παρατηρούσε με απάθεια το ναζιστικό παραλήρημα, λέει διάφορα η ανακοίνωση. Και να διαβάσουμε λίγο ακόμη. Οι φασίστες χωρίς το κράτος και χωρίς τους μπάτσους δεν είναι τίποτα ή μάλλον είναι ένα τίποτα. Όπως τότε, με την κάλυψη του γερμανικού στρατού, σκότωσαν γυναικόπαιδα, σκότωναν. Έκαιγαν χωριά, λαιλατούσαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Παλικάρια με κουκούλες. Το παλικάρια σε εισαγωγικά, βεβαίως όμως. Και καταλήγουν η μόνη λύση να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Σε κανέναν ανάθεση, μεσολάβηση, σωτηρία, να τσακίσουμε την ανάθεση. Η πορεία είναι αύριο στις 12 συγκέντρωση στην πλατεία Βικτωρίας. Αύριο λοιπόν 12 ώρα πλατεία Βικτωρίας, η αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας ΑΚ όπως είναι γνωστή. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε φίλε. Τι άργησες να του σηκώσεις ρε Αποστολή. Με συγχωρείς ρε παιδά μου, και εγώ δεν ήθελα. Όπω ρε Αποστολή, δηλαδή μας έχεις και περιμένουμε πόση ώρα να το σηκώσεις. Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή τώρα θα με σταυρώσεις. Σταύρωσέ με. Όχι ρε Αποστολή, δεν θέλω να σου σταύρωσω. Βάλουμε και γύρω το στεφανάκι το ωραίο που είναι με κλαδιά. Και ξύδι, ναι. Ξύδι. Και αν μου βάλεις ξύδι, να μου βάλεις μπαλσάμικο. Να σου πω ρε Αποστολή. Καλαμάτας. Εχθές παντρεύτηκε ο μαλάκας ο Σαμαράς με τον άλλον τον μαλάκα, το χοντρό μαλάκα δηλαδή. Αν ένα καθό τον άλλον τι θα βγάλουν. Τέρα το γένεσαι, τι θα βγάλουνε. Κουβέλι, τι θα βγάλουνε, δεν ξέρω. Δεύτερη καταστροφή του Τσέρνομπιλ θα είναι. Κουβέλι, καλά το είπα. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Καλά, ρε φιλέ. Καλά, μπράβο. Να σου πω, οι φόροι λέει θα μας επηρεάσουν λίγο. Κάτι για τις φόροι για τα χτύπατα, πώς το είπε. Κάτι τέτοιο τρελό. Θα τους επηρεάσουν λίγο τους πολιτικούς. Μ' αρέσει πάντως που λένε εδώ και ένα μήνα ότι δεν πρόκειται να πάρουμε νέους φόρους και είναι όλοι άντρες ξαφνικά. Αντρίκια το λένε, ότι δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα κτλ. Εκτός από αυτά που ήδη έχουν υπογράψει και δεν τα ξέραμε. Αυτό έπρεπε να ρωτήσουμε. Τα νέα μέτρα. Δεν θα πάρετε νέα μέτρα σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε ή γενικώς. Το γενικώς δεν το ρώτησε κανείς. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ζευγαράκι με υπογραφή και με τη βούλα, έτσι. Τελείως. Άντε να δούμε τώρα και τον Καρατζαφίρε Κουμπάρο και να σηκώσουνε μαζί αντιμνημονιακό λάβαρο. Θα κόψουμε φλέβες. Και ο Κουβέλης, κύριε. Ο Κουβέλης είναι ο τέταρτος κόλλος. Παρανυφάκι. Θα σηκώνει τις ουρές στο τέλος. Παρατρεχάμενος και εκεί. Εκείνος ο ανθρωπάκος ο καημένος που απειλήθηκε εντός εισαγωγικών από τον Άδωνη προχθές με μήνυση ότι και καλά τον είπε μνημονιακό. Για να γλιτώσει τη μήνυση ψάξε και βρες κανένα από το αρχείο σου κανένα ηχητικό από που δεικνύει ότι δεν ήταν ποτέ και τόσο μνημονιακός ο Άδωνης. Ότι θα κάνει ο Άδωνης μήνυση. Αν κάνει τώρα, έτσι. Ότι όλο αυτό ήταν για την ουσία. Είδες εχθές το μαράκι αυτό. Ένιωσε τη μεγαλύτερη ειδονή της ζωής της, ρε, μόλις είδε τον Μπουμπούκο. Τι φιλιά, ρε, τι χαρές ήταν αυτές που έκανε, ρε. Αυτός ο Αρναούτογλου, ο ασυμπάθιστος, τι κοινό είχε καλέσει, ρε. Είχε καλέσει τους συγγενείς του αυτού του Μπουμπούκου. Τι παλαμάκια του ρίξαν του Μπουμπούκου, ρε. Ξέρεις τι επιστήμονες να τον εκβρίζουνε και να του λένε σωρό. Ο Άδωνης το έχει ρίξει πολύ έξω τελευταία. Όλος ο κόσμος τον βλέπω ανάμεσα να τριγυρνάει. Πολύ ψύχρεμο τον κόσμο βλέπω. Πολλόγερ θα ψοφήσετε γάμο το σόι που σας έκανε. Αυτός ο Αρναούτογλου μεγάλη έμπνευση πάντως. Αλλά... Πρώτες εκπομπές το δουλέψανε πολύ το θέμα με τους καλεσμένους. Πρώτη εκπομπή Πάολα, δεύτερη Άδωνης. Α, μπράβο, ρε, τα λιώσεις κατά είναι όλοι. Άντε στην επόμενη το γιακουμά του. Ένας συνάνθρωπος πέθανε γιατί του έκοψε η ΔΕΗ το ρεύμα πάνω στην Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί είχε λέει οφειλή στη ΔΕΗ και του κόνανε διακοπή στο ρεύμα. Ο άνθρωπος ήταν με αναπνευστική συσκευή οξυγόνο και πέθανε. Success story. Ποιος success δεν γίνεται, ποιος success πεθαίνεις, λοιπόν. Κυριολεκτικά. Αποστολή! Έλα! Έμαθες τίποτα ρε για αυτό το φόρο που έχει βάλει στα αγροτεμάχια? Όχι! Όχι! Έμαθα για τις πιλωτές μόνο, νομίζω έβαλε και στις γκαραζόπορτες τώρα. Ναι, ξέρεις τι άκουσα. Υπάρχει φόρος και για το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι. Πολα... Αν έχεις δε και νερατζιά απ' έξω, τι γάμισες. Οι κραυγές της κυβέρνησης κατά της Τρόικας ξαφνικά είναι μια κακοστημένη παράσταση που κανείς δεν την πιστεύει. Γεια σου Αντώνη Σαμαρά, τάξης και τιμιώτης, που δίπλα σου αξία στέκεται ο καήλος φρανιδιώτης. Και όχι μόνο αυτός, γιατί δίπλα στον Αντώνη στέκεται ο Βαγγέλης και το Πασόκ γενικότερα, ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είχε και συνέδρια και τα θυμάται. Και εκδηλώσεις, όχι μόνο συνέδρια, συμπόσια, συζητήσεις. Προβληματίζονται οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν για το τι ακριβώς θα γίνει και το... τα θυμάται αυτά με πολύ έτσι έντονο τρόπο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Το Πασόκ που έρει τις αμαρτίες της χώρας συνολικά για λόγους που έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές και το είχαμε κάνει νομίζω αναλυτικά και στο διήμερο συνέδριο της 3ης και 4ης Σεπτεμβρίου πριν από λίγες εβδομάδες όταν καμπνίσαμε με ουσιαστικό τρόπο την επέτειο της ίδρυσης του Πασόκ. Άρα αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλο βάρος σηκώνει η καθεμιά και ο καθένας από εσάς, τους βουλευτές του Πασόκ, όπως ακριβώς συνέβη και με τους συναδέλφους μας, τους βουλευτές της προηγουμένης κοινοβουλευτικής περίοδου, τα μέλη της ηρωικής ομάδας της περίοδου 2009-2012. Σύμφωνα με τον αξιακό κώδικα του Ευάγγελου Βενιζέλου, όσο μεγαλύτερη καταστροφή έχει προξενήσει κάποιος, τόσο πιο ήρωας είναι. Ακούσαμε εδώ η προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα με τον Γιώργο Παπανδρέου επικεφαλής. Όντως ήταν πιο ηρωική γιατί είχε ψηφίσει ομά χοντρά τα μνημόνια, ενώ τούτοι εδώ κάτι μεσοπρόθεσμα και κάτι νόμους καταστροφικούς και εγκληματικούς. Έχει δίκιο, ήρωες προηγούμενοι, ήρωες και τούτοι, επειδή αναζητούμε τους ήρωες στη σύγχρονη εποχή. Το ανέκδοτο τώρα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η θεμελιώδης πολιτική δέσμευση της προγραμματικής συμφωνίας είναι πως δεν αντέχει ο ελληνικός λαός, δεν αντέχει ο Έλληνας πολίτης νέες επιβαρύνσεις, νέους περιορισμούς εισοδηματικούς. Άρα όταν λέμε όχι στα νέα δημοσιονομικά μέτρα, το εννοούμε. Ας το πει και στο Στουρνάρα, δεν ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, ας το πει και στο Στουρνάρα, ας το πει και σε όλους τους άλλους, γιατί τα νέα μέτρα έχουν έρθει ήδη. Ξαναλέμε, για παράδειγμα, όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί λίγο, αλλά θα κατασταλάξει κάπου, με τα ακίνητα θα πληρώσετε, θα πληρώσουμε για χώρους στα σπίτια, στα αγροτεμάχια, στα οικόπεδα, στις πιλωτές, στις αποθήκες ακόμη πιο κάτω, για χώρους που δεν πληρώναμε μέχρι πρότινος και θα πληρώσουμε και περισσότερα και ας λένε ότι θα είναι λιγότερο και θα είναι και δίκαιο. Τι ωραία, για ένα χαράτσι που μέχρι πριν 3 χρόνια δεν υπήρχε. Το έφεραν ως έκτακτο, το μονιμοποίησαν, τώρα το κάνουν και νόμο, σωματώνουν και έναν άλλο φόρο και είναι ίσιο ότι έχει καταργηθεί το χαράτσι. Κάποιοι από αυτούς θα βγουν, αν δεν έχουν βγει, να καμαρώνουν κιόλας για την κατάργηση του περίφημου χαρατσιού. Να σου ρωτήσω κάτι. Μου έχουν στείλει το ΦΑΠ από οικόπεδα που έχω πουλήσει πριν 10 χρόνια και τους τα διορθώνω και μου τα ξαναστέλνουν. Να τους τα εκχωρήσω, μήπως και να καταλάβουν ότι δεν τα έχω. Ναι, καλέ, δώσ' τα εκεί πέρα. Τι έχεις να κάνεις. Στο επόμενο θα σου φορολογήσουν και το σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω. Και ένα άλλο. Όποια πέτρα να σηκώσουμε, μπόμπολας από κάτω, έτσι. Λοιπόν, είδα στο διαδίκτυο ότι ο ελληνικός χρυσός, λέει, χρηματοδοτεί, επιδοτεί, λέει, με υλικοτεχνικό υλικό τα σώματα ασφαλείας επάνω στη Χαλκιδική και τα τι αυτά. Παρακολουθούνται οι πάντες, γεμίσαμε κουκουλοφόρους. Μ' αρέσει που πλέον γίνονται απροκάλυπτα όλα. Γιατί? Όχι, αυτό μ' αρέσει, γιατί τόσα χρόνια κρυβόμασταν. Α. Ο Μπόμπολας εκεί, ο Βαρδινογιάννης Παρελάς χορηγεί. Χορηγεί. Επιτέλους. Χορηγία, ναι, ναι, αυτό είναι. Success. Success λοιπόν, τώρα και βγήκαμε και από τον ντουλάπι επιτέλους. Τόσα χρόνια έλεος. Άντε τώρα να δω τον Βενιζέλο να κάνει και δήλωση για τη συνεργασία του με το Μέγκα. Αυτό να δω. Έλα, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δεν νιώθεις λίγο μαλάκας? Και θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Λίγο μόνο. Ναι, αυτό ακριβώς. Νιώθω πολύ μαλάκας. Και εγώ που δεν τους έχω ψηφίσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτοί που τους ψηφίζουν τόσα χρόνια, πώς νιώθουνε ρε που... Δεν νομίζω ότι νιώθουν κάτι. Είναι οι πιο χαρούμενοι του χωριού. Δεν ξέρω. Ίσως τελικά άκουσα πριν έναν ηλικιωμένο που σε πήρε τηλέφωνο. Ίσως τελικά είναι καλό να πούμε μερικοί στους φούρνους. Μπας και γλιτώσουμε δηλαδή. Γιατί λέτε ανακρίβεια στον κόσμο? Γιατί τσάμπα είναι, γιατί να μην τις πούμε. Εγώ. Γιατί ο κόσμος δεν πρόκειται να το ελέγξει από πουθενά, ό,τι και να πούμε. Οπότε λέμε μαλακίες αβέρτα. Ωραία, εγώ. Μόνο εμείς δηλαδή τις λέμε. Συγγνώμη. Πάω και λέω. Γιατί λέει ο άλλος που δεν έχει ψηφίσει κιόλας. Όχι, δεν έχω ψηφίσει, μιλάμε τώρα. Θέλουμε να είναι μαλακίες, είπαμε να λέμε όχι. Εδώ λέμε ανακρίβειες, δεν θα πούμε μαλακίες. μαλακίες. Λοιπόν. Άσε μας ελεύθερους επιτέλους, θα μας λογοκρίνετε. Όταν πηγαίνω στο βενζινάδικο. Δεν έχω πια, φτάνει με αυτή τη λογοκρισία. Λέω γέμισε το λοιπόν, μόνο όταν πηγαίνω στο βενζινάδικο για το μηχανάκι. 660 φουλάρισμα. Έλα ρε απλά. Το δίνεις, δεν το σκέφτεσαι, το δίνεις το τσεκάκι. Εντάξει, σωστός. Το αυτοκίνητο, λέω, το έχουμε παροπλήσει, έτσι, ότι φτάσαμε να κυκλοφορούμε με μηχανάκι στα 37 μας, τα ανακαλύψαμε και αυτό για να κάνουμε οικονομία, δεν είναι. Α, μωρή, γριάτε την πόη σας, εσύ το διάλο. Γιατί ρε, αφού πήγε ηλικία είμαστε περίπου. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, εσύ τριγυρνάς με τα μηχανάκια, τσόγλανε. Να σου πω, είναι στρογγυλοφάνορο και κάνεις και τα πόδια κυρτά προς τα μέσα. Όχι, όχι, όχι. Στο διάλο κάγκουρα. Την εξάρτηση να κόψεις. Θα χαρώ πολύ να σε ακούσω να περάσεις κάτω από το σπίτι. Άστο, το προηγούμενο το αυτοκίνητο. Τα ξέρω, ήταν βουτσού αυτά με τα φώτα τα κάτω, τα νέων. Πως είπε ο Θήμιος. Λέει διάφορες. Γέμισε το, τώρα ξέρεις τι λέμε. Τι. Έλα ρε μεγάλε, το πες. Έλα, κόλατο, το βλέπεις, κόλα, έλα. Α, το βρήκες, το πέτυχες. Έλα, γεια. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200. Θα μιλήσετε με τον Αποστόλη. Θα πάτε σήμερα το βράδυ θέατρο. Και τι θέατρο? Κώστας Καζάκος. Το λέω έτσι για να μην πάρετε όλοι, μπορεί να μην θέλετε. Είναι το θέατρο εκεί στην Ακαδημία, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Τι παρουσιάζει? Την ανάκριση του Γερμανού. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου. Του θεατρικού. Του Γερμανού συγγραφέα Πέτερ Βάις. Σε απόδοση και σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη. Παίζει ο Καζάκος, παίζει η Εύα Κοταμανίδου, ο γιος Καζάκου και άλλοι, δεν χρειάζεται να τους λέμε. Στο τέλος εμφανίζεται, αυτή είναι η έκπληξη που σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Όχι ο ηθοποιός, μην φανταστείτε, δεν το έχουμε δει και εμείς, θα δούμε πότε θα το δούμε. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν που παίρνετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε εκεί, θα είστε 9 η ώρα. Αφού τα έφερε έτσι μοίρα, να πούμε τι θα κάνουμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που είναι 28 Οκτωβρίου, εδώ θα είμαστε 2 ώρες. Και στις 12 και στη 1 εορταστικές εκπομπές. Στη 1, να ξεκινήσουμε με την κανονική ώρα μας, θα έχουμε εδώ τον Κώστα Καζάκο και τον Νίκο Μπογιόπουλο. Να μιλήσουμε για το θέατρο αυτό, γιατί αναφέρεται στα όσα έγιναν στο Auschwitz. Τραγικά επίκαιρο, πολύ επίκαιρο, σκέτο επίκαιρο, όπως θέλετε. Θα έχουμε εδώ και τους δύο, και τον γνωστό δημοσιογράφο και τον γνωστό ηθοποιό. Θα τους έχουμε εδώ στη 1 η ώρα. Θα είναι η ειδική ελληνοφρένεια. Στις 12, μια ώρα νωρίτερα, θα είναι εδώ ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιώργος Πετρόπουλος. Έχει βγάλει έναν τόμο για τον Ζαχαριάδη και μόλις τώρα από την εκδόση Καστανιώτη κυκλοφόρησε και ο δεύτερος τόμος για τον Νίκο Ζαχαριάδη. Ο πρώτος τόμος που κυκλοφορεί ήδη έχει τίτλο Νίκος Ζαχαριάδης, Ιστορικά διλήμματα, Ιστορικές απαντήσεις, Άπαντα τα δημοσιευμένα από το 1940 στο 1945. Είναι ο πρώτος τόμος, υπάρχει μέσα εκεί οτιδήποτε έχει πει, έχει γράψει ο Νίκος Ζαχαριάδης. Ο δεύτερος κυκλοφόρησε τώρα, τον κρατάω. Νίκος Ζαχαριάδης ο τίτλος, Υπερβομών και Εστιών, Άπαντα τα δημοσιευμένα 1946-1947. Είναι πολύ ενδιαφέρον για όποιον θέλει να ασχοληθεί με αυτά και για λόγους αρχείου το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα έχουμε εδώ στις 12 τον Γιώργο Πετρόπουλο να μιλήσουμε για τον Ζαχαριάδη, γιατί πριν πολλά χρόνια τέτοιες μέρες το περίφημο γράμμα από τη φυλακή λειτουργήσε διαφορετικά στον πόλεμο σε σχέση με την Ιταλία. Ένα αυτό, και στη μία θα έχουμε τον Νίκο Μπογιόπουλο και τον Κώστα Καζάκο για τη συγκεκριμένη παράσταση. Οι τρεις που θα πάτε σήμερα, θα δείτε το θέατρο αμέσως βέβαια, είναι ο κύριος Μεγάλος Αναστάσιος, ο κύριος Κωνσταντίνος Νένες και η κυρία Ειρήνη Χυμαριού. Θα είστε. 9 ξεκινάει, λίγο νωρίτερα θα πάτε στο θέατρο Τζένι Καρέζη, Ακαδημίας 3. Στην είσοδο εκεί στο ταμείο θα έχουμε δώσει εμείς τα ονόματά σας και θα περάσετε να δείτε την παράσταση. Τώρα, 28 Οκτωβρίου έρχεται, μια μικρή υπενθύμηση, αν και θα τα πούμε την Δευτέρα. Προσοχή, προσοχή, όποιος βρεθεί στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε. Ήταν η νύχτα κολάσεως, προσκλητήριο ζωντανό. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα, τα κάψανε όλα. Σήκουμε παιχνίδι Γερμανοί. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθ' ολοκρία, τα ανατείνεσαν. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Έγανε σπίτια, σπάζανε ανθρώπους, βιάζανε κορίτσα. Γυναίκες, μικρά παιδιά φώναζαν, ζητούσαν βοήθεια. Φεύγοντας σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Μανχάιτ, Ντάχαου, Μπούχενβάλτ, Auschwitz και άλλα. Πίνα, πίνα, πέταγαν οι μανάδες τα παιδιά τους για να κρατήσουν το συσίτιό τους και το δελτίο τους και το πετάχανε στο νεκροταφείο. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό και ήταν δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Σκοτώνε τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τη νύφη μου και τα παιδιά μου όλα. Όσο τα 13 του μέσα. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόστια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Το έχουν κόψει το λαιμό και σε είχε απογραφεί ένα από πίσω. Ήταν μια νύχτα φρίκης. Τον σέρνουν και τον κρεμών. Λίγο πριν το τέλος του βρίσκει το κουράγιο να πει «Πατριώτες, εκδίκηση». Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν με το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Γύρισα πάλι και θα πάρω στην άκρη, βρήκα τον πατέρα με τον μόνο που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ. Από γωνιές της Ελλάδας, από τα γνωστά χωριά που οι Γερμανοί, οι παππούδες των σημερινών, τα έχουμε ξαναπεί, διέπραξαν τα ολοκαυτώματα τα περίφημα. Κάπου εδώ τελειώνουμε, θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα με το 2ωρο όπως είπαμε, εκτάκτως λόγω 28ης, ζωντανά θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε και ό,τι γίνει στις παρελάσεις βεβαίως. Κλείνουμε με τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Μπορούμε να βάλουμε επανάληψη, δεν έχει σχέση με ακροατή, αλλά είναι τόσο ωραίο την Παρασκευή όλο αυτό με τον Γεωργιάδη, με τον Μνημονιακό που στο τέλος δεν θα σου κάνω δικαστήριο γιατί με έβρισε. Για μένα, για την ελπίδα που μου στερίζετε, τι έχετε να κάνετε? Εγώ σου στερίζω μια ελπίδα. Εσείς, η πολιτική, το πολιτικό σύνολο του κατεστημένου στη Σαπίλα απορρόφησε και εσάς που ήσασταν ένας άνθρωπος που εκπροσωπούσε αντιμνημονιακός, επαναστάτης, άνθρωπος συμπεριφορά. Εσείς με έχετε ακούσει να είμαι αντιμνημονιακός ένα δευτερόλεπτο της ζωής μου? Στο Λάος δεν ήσασταν αντιμνημονιακός? Είμαι ο πιο μνημονιακός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με διαφορά. Ήσασταν. Ναι, αλλά δεν τελείωσε, αλλά μιλήστε στην κουβέντα. Μα μου είπατε αντιμνημονιακό, για μένα είναι βρισκέ αυτό. Δεν θα μου το ξαναπείτε. Δεν θα τα ακούω καθόλου. Μην με ξαναπείτε αντιμνημονιακός, παρακαλώ. Αφού φίλε, εσύ έλεγε στην τηλεόραση. Μα θα με πει και αντιμνημονιακό, αυτό κανονικά είναι για δικαστήριο. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχει και σύζυγο, κόρη παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV, τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά, πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Παραγγελιά για την Παρασκευή θέλω τη Σωράγια, του τέτοιου. Του Πολύδωρα. Μπράβο ρε μάγκα, είσαι ωραίος. Καλησπέρα κύριε Πολύδωρα. Ναι, καλημέρα. Καλή σας ημέρα κύριε. Τηλεφωνώ από τον πολιτικό σχεδιασμό. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς? Μια χαρά, είμαι συνεργάτης του Νίκου του Καραχάλιου. Παίρνω να σε ενημερώσω τώρα εν ώψη της παρέλασης. Ναι. Αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, ακόμα και τα μέλη που είναι ας πούμε εκτός κυβέρνησης, να εκπροσωπήσουν το κόμμα στις παρελάσεις. Θα καλέσετε, σε παρακαλώ, στο 210. Επειδή πήρα, δεν βρήκα κάποιος, το 65 δεν λέτε? Ναι, ναι. Μάλλον μιλάει, δεν ξέρω. Αν θέλετε να κρατήσετε μια σημείωση. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Ναι. Έτσι κι αλλιώς μιλάτε εσείς. Συνεννογέστε. Πολιτικός σχεδιασμός. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Συνεργάτης του Αντρέας Κουτεντές, αν θέλετε να σημειώσετε. Ναι, να ενημερώσω λοιπόν για το που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να παρακολουθήσει ο κύριος Πολύδωρας να εκπροσωπήσει το κόμμα. Σε ναι, ποια ναι. παρέλαση? Ναι. Θα πάει στα Ρίζια. Είναι στο νομό Εύρου. Θα πάει Ρίζια, νομού Εύρου. Ρίζια, ναι, ναι. Πιο πάνω από το σουφλί. Νομού. Έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όλοι οι βουλευτές, ας πούμε, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στην κυβέρνηση. Ωραία. Για παράδειγμα, ας πούμε, και ο Γιακουμάρης πάει στη Θεσσαλονίκη, η Πεταλιά στην Πάτρα, ναι. Κεφαλογιάννης στο Ηράκλειο και ο Πολύδωρας στα Ρίζια. Ναι. Λοιπόν, τα έξοδα θα είναι από το κόμμα, εντάξει, εννοείται. Έχουμε κλείσει εισιτήριο με το ΚΤΕΛ. Θα ξεκινήσει Παρασκευή πρωί, θα φτάσει βραδάκι. Με το κόμμα. Θα φιλοξενηθεί στην Πανσιόν Σωράγια. Δύο διανυκτερεύσεις. Σωράγια. Ημιδιατροφή. Πρωινό μόνο δηλαδή. Λοιπόν, έκλεισε έτσι, το σημειώνω ότι είναι εντάξει. Εγώ το σημείωσα, θα καλέσω πάνω στο. Εντάξει. Το σημειώνω εγώ να ξέρω ότι για σουφλί έχουμε πολύ δώρα. Εύρω σουφλί. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θα το μεταφέρω. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύρη λευκή ή κίτρινη. Μια χάρη δε φιλαράκια, ο Πάτρα, παίρνω ταξί. Για ποιος φίλος, τι χρώμα είσαι εσύ, Μπορντός? Μπορντός είμαι εγώ, Μπορντός. Καλό είναι, ταιριάζει, ταιριάζει. Για τα πετσαρία είναι καλό. Καλό είναι για τα πετσαρία. Για ταξί δεν ξέρω. Αρχίζει να κάνουμε πιάτσα εδώ. Παρεούλα. Τι πιάτσα είναι αυτή, Μπορντό, πιάτσα, αλλιώς έχω μάθει. Αλλιώς, ε. Λοιπόν, μια χάρη. Έντιμε άνθρωποι και την Παντελή. Άμα έχει την καλοσύνη, το βάζει. Μπα σε ξυπνήσει κανένα. Που δεν το νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Ο γιο σου μόναχα να είναι καλά. Να αφήσει το όνομα. Τι γίνεται αγαπητοί με τον Τάπερμαν? Για βρες λίγο Μαλβίνα και μοντάρισέ το. Πού σε Τάπερμαν και στεφάνι της κυρίας Δάφνης και πρωθυπουργέ μου? Κάτσε βρε να σου μπριφάρω κάτι δυσιόνομπας και σου έρθει καμία χαστούκα σε αυτό εδώ το ακατοίκητο και πάρεις μπρος που χλωμό το βλέπω, αλλά όσο ζω ελπίζω. Το κείμενο των 58 το βρίσκω πολύ σωστό. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει να βγούμε από το αδιέξοδο. Α, τώρα φτιάχτηκα. Θα συνεχίσω λιγάκι ακόμα με τον υπαλληλάκο Σιμίτη. Οι παρατρεχάμενοι του λένε ότι ο υπαλληλάκος έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία. Καλά, σίγουρα την έχει εξασφαλίσει. Τουριστική βέβαια, ούτε καν business class. Καταρχήν με το περίφημο ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια φορά ταλαντούχη ψηφοφόρη μου ακούστηκε στην Ελλάδα φράση ανάλογης ανεσχυντίας και υποτέλειας. Τρίγλυφο. Ετρίγλυφο. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Σκεύρωσε, σάπισες στο μαγαζί. Την ότι ξόδεψες και την ορμή. Για τη δραχμή, για το πετσί. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι. Το τραγούδι του κ. Παντελή από τον Πάνο του Τζαβέλα. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Για την Παρασκευή αφιέρωση. Τι? Η Ρίτα Σακελαρίου να λέει: είναι γλυκό το φιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πιει? Ποιος? Μετά το Μητσοτάκι, τον επίτιμο, που λέει ότι ό,τι υπάρχει το έχω πιει. Αυτό εννοούσε, εγώ άλλα νόμιζα. Από την Κρήτη είναι, ξέρεις. Τι έχει πιει. Το πάω εκεί που το πας και εσύ. Στο καπάκι μετά βάζεις Άννα Γούλα που λέει: τα πίνω όλα, χάπια, ουίσκι και κοκακόλα. Είναι γλυκό το φιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός Τσακλαγιανγκίλ εδώ που δεν λαχτάρισε να πιει? Ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πιει. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα. Και όλα τα καλά πράγματα τα έχω φάει. Κάποια ουίσκι και κοκακόλα. Είμαι καλοφαγάς, μ' αρέσει το καλό φαΐ. Τα πίνω όλα και ξενυχτάω. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο το έχω πιει. Βάλε μου λίγο Άδωνη, έτσι, αυτό που λέει για τα γενώσιμα που τα προωθεί, έτσι που είναι 35% φθηνότερα από τα άλλα. Και στο τέλος, βάλε μου οπωσδήποτε αυτό που λέει, τα λιγουρεύεστε, τα λιγουρεύεστε, μπορείς ρε. Σε κάθε κατηγορία φαρμάκου όπου υπάρχουν γενώσιμα φάρμακα, τα λιγουρεύεστε! Εάν επιλέξεις να πάρεις το γενώσιμο, δεν έχεις καμία μεταβολή στο ό,τι ίσχυε μέχρι χθες. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Εάν επιλέξεις να πάρεις γενώσιμο με ασφαλιστική τιμή χαμηλότερη από το μέσο όρο, σε αυτή την περίπτωση μειώνει τη συμμετοχή σου έως και στο μισό. Πάρτε τα όσα προλαβαίνετε! Μόνο για 2-3 λεπτά ακόμα! Γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο! Μπράβο σας! Προλάβετε! Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή? Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ κυρ Παντελή. Για όλους αυτούς που ψηφίζουν και υπερασπίζονται τη Χρυσή Αυγή και είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που δεν έχουν κάνει ποτέ απεργία, κινητοποίηση, κακό, δεν συμμετέχουν ποτέ στα κοινά, πέφτει βόμβα στον δρόμο που πηγαίνουν για τη δουλειά τους και αυτοί συνεχίζουν γιατί έχουν να πάω στη δουλειά μου. Κοιτάω την οικογένειά μου, το παιδάκι μου, τη δουλίτσα μου, όλα μικρά. Και εκτός αυτών είναι και δειλοί. Λοιπόν, θέλω να τους αφαιρώσω το κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή? Πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά εμπνέει τη νέα γενιά. Έλα ρε λαμογιό. Έλα ρε. Θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω, αλλά άμα βρεις αυτό και το βάλεις την Παρασκευή. Για πες. Μέχρι που σου κάθομαι κιόλας. Oh, το έχω, το έχω. Δεν το έχεις. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, μπορεί και παραπάνω, ήταν ένα αλβανάκι κάτι να σηκώσει μια σημαία ελληνική στην παρέλαση. Είχες κάνει μια φάρσα ότι και καλά σε σχολείο είχες πάρει και λες αυτές τις σημαίες που σηκώνουμε κάθε εθνική γιορτή και Euro και πανηγυρίζανε, ξέρω εγώ και κάτι τέτοια. Λίγο μετά το Euro ήταν, Αποστόλη, λίγο μετά το Euro ήταν. Έχεις κάνει μια φάρσα. Τι μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες. Καλές εποχές. Τότε που η κρίση δεν φαινόταν καν στον ορίζοντα, φαντάσου. Τότε είχαμε λεφτά, ναι. Και βασικά σε... Όχι, λεφτά δεν είχαμε. Απλά κρύβανε πολύ καλά τι έρχεται. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από το Σύλλογο για τη Διατήρηση της Ελληνικής Φυλής. Από πού τηλεφωνείτε? Από το Σύλλογο για τη Διατήρηση της Ελληνικής Φυλής. Ναι. Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τη σημαία με την Αλβάνη μαθήτρια στο ΛΑΠΑ. Ωραία. Πρέπει να δώσουμε την απάντησή μας. Την 28η θα κατεβείτε να δείτε την παρέλαση. Θα κατεβούμε. Είναι και σωστό αυτό, εσείς το πώς το βλέπετε? Να κατεβείτε να τη δείτε. Δεν κατεβαίνουμε, αν θα την πάρει δεν κατεβαίνουμε. Δεν θα την πάρει η Αλβάνη. Αν δεν την πάρει δεν θα κατεβούμε. Θα κατεβείτε. Βέβαια. Θα κρατάτε και σημαίακια όμως. Και σημαίακια, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν θα κρατάτε τη μικρή τη σημαία, την Άιλον, μεγάλη. Από αυτές που βάζουμε στα μπαλκόνια κάθε εθνική γιορτή και Euro. Γιατί? Αυτές τις σημαίες θα κρατάτε. Όσο πιο μεγάλη, τόσο πιο Έλληνας. Τώρα υποστηρίζετε τους αλλοδαπούς ή εμάς? Όχι, εμείς θέλουμε να διατηρηθεί η ελληνική φυλή. Ωραία. Θα κρατάτε μεγάλη σημαία. Γιατί πιστεύω δεν έμεινα και τίποτα όρθιο. Ναι. Να σας πω. Ορίστε. Υπάρχει και αντάλλαγμα αν κρατάτε τη σημαία. Θα πάρετε 10 ευρώ άμα την κρατάτε. Ναι. 15 ευρώ άμα την κουνάτε κιόλας ρυθμικά. Ναι. Και θα πάρετε 20 ευρώ αν φωνάζετε συνθήματα. Θα είναι κανάλια κάτω. Θα είναι. Θα είναι. Έλληνα, είσαι μεγάλος, σαν και σένα δεν είναι άλλος θα φωνάζετε. Και θα πάρετε 20 ευρώ αν φωνάζετε έτσι. Έλληνα. Δεν είναι άλλος. Έλληνα, είσαι μεγάλος, σαν και εσένα δεν είναι άλλος. Ωραία. Και θα πάρετε 20 ευρώ. Ωραία. Εντάξει. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Ωραία. Λοιπόν, σας βάζω ποιο θέλετε να πάρετε, το πακέτο των 20 ευρώ. Των 20 ευρώ. Ωραία, έγινε. Να είστε καλά. Έντιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Έντρομε άβουλε, σι φασουλή. Βρώμησε στο όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή σκουλίκι άχρηστος αυτή τη γη.